To program Trzeci Polski w Radio. Sobota, 20 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje do pieszych, by wieczorem mieli odblaski i byli widoczni. Starcia z policją podczas protestów żółtych kamizelek w Paryżu. Jutro Ukraińcy wybierać będą prezydenta. Nawet do 22 może być zablokowana krajowa szóstka w Rumi w Pomorskiem. Kierowca śmiertelnie potrącił pieszego. Trasa w kierunku Gdyni jest nieprzejezdna. Policja zorganizowała objazdy. Drogówka apeluje o rozwagę i ostrożność nie tylko do kierowców, ale i pieszych. Przypominamy także wszystkim pieszym. Wielu z Państwa pewnie wybierze się na uroczystości Wigilii Paschalnej. Powrót po zmroku może także stwarzać zagrożenie dla Państwa. Także przypominamy o elementach odblaskowych. Mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Tylko wczoraj w 92 wypadkach zginęło 8 osób, a ponad 90 zostało rannych. Nikt nie może być samotny w święta, przekonują organizatorzy akcji Wielkanocne Śniadanie dla Samotnych. Taka inicjatywa w Olsztynie jutro w niedzielę wielkanocną. Chcemy być po prostu razem tego dnia, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Mówi jeden z koordynatorów akcji, Janusz Ciepliński, i dodaje, że samotność ma różne oblicza. Dotyka już nawet dzieci, dotyka nastolatków, dotyka studentów, dotyka ludzi, którzy jeżdżą drogimi samochodami w drogich garniturach, więc to jest bardzo uniwersalny problem. Przyjść może każdy. Śniadanie rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę w stołówce akademickiej Kuźnia Smaków w olsztyńskim Kortowie. Relacjonowała Katarzyna Piasecka. Starcie i aresztowanie podczas manifestacji żółtych kamizelek w Paryżu. Protestujący rzucali w służby bezpieczeństwa kamieniami. Podpalali też skutery pozostawione na trasie przemarszu. Policjanci użyli gazu łzawiącego i granatów hukowych. Zatrzymano około 140 osób. We wtorek prezydent Emmanuel Macron ma przedstawić szczegóły nowej polityki władz w odpowiedzi na protesty żółtych kamizelek. Ukraińcy wybiorą jutro prezydenta. W drugiej turze zmierzą się obecny szef państwa Petro Poroszenko i komik Wołodymyr Zełenski. Kampania wyborcza po raz pierwszy odbywała się w dużym stopniu w internecie. Olcha Jurkowa z organizacji Stop Fake, zajmującej się walką z dezinformacją, zwraca uwagę, że kandydaci zamiast komunikować się bezpośrednio, robili to za pomocą krótkich filmów umieszczanych w internecie. To jest symbioza mediów społecznościowych z telewizją, z politycznymi talk show. To jest to samo audytorium. Taką sytuację widzimy pierwszy raz. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie chciał chodzić do telewizji i mówić ciągle tego samego, więc nagrał kilkanaście filmików z głównym przekazem, aby wszyscy zwrócili uwagę. Według sondaży w drugiej turze komik Wołodymyr Zełenski może liczyć nawet na prawie 73% głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie na zachodzie i w centrum, na wschodzie chwilami więcej chmur i przelotne opady deszczu. W Augustowie będzie 12 stopni, w Warszawie 15, w Rzeszowie 16, w Szczecinie 21, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze na prezent smartfony znajdziesz w Orange. Na przykład Huawei P30 Lite oraz P30 Pro nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowe zdjęcia. Smartfony w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Popcorn Superhead Receiver. Johnny Greenwood z niezwykłej płyty zrealizowanej kilka lat temu z profesorem Krzysztofem Pendereckim. To wstęp do prezentacji albumu, który jest z nami od mniej więcej miesiąca. Trzecia symfonia Henryka Góreckiego. Wykonawcy to Narodowa Orkiestra Polskiego Radia, Krzysztof Penderecki, dyrygent, i Beth Gibbons, wokalistka grupy Portishead. Thank you. Wszystko zaczęło się na festiwalu Sacrum Profanum przed kilku laty. Festiwalu, na którym występowała Beth Gibbons. Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny Sacrum Profanum, na sugestie Michała Merczyńskiego zaproponował Beth zaśpiewanie trzeciej symfonii Henryka Góreckiego. Beth Gibbons oczywiście ani nie czyta, ani nie mówi po polsku. To, jak udało jej się zinterpretować całą trzecią symfonię, pozostanie pewnie głównie jej tajemnicą, choć oczywiście pomogło jej w tym przygotowanie partii wokalnej w sposób pewnie unikatowy na skalę światową. Thank you. Tajemnicą występu Beth Gibbons była po pierwsze specjalnie przygotowana transkrypcja wokalna w wersji fonetycznej. Po drugie coach, który uczył ją długo prawidłowej wymowy. I po trzecie, co jak sama twierdziła najważniejsze, dokładne tłumaczenie całego tekstu, które pozwoliło jej zrozumieć i zinterpretować ideę trzeciej symfonii Góreckiego.